राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 26 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पात्रे नमद्राय कृष्णाय पीतामृत दुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरुम वर्षे विभूषित करान नवनीरत भक्त पीताम्बरा धरुण बिंब फला धनुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुमन्वातुने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भाई क्या सुना हुआ है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो शरीर की बात तो बहुत कर दी और सीधी सादी बात है कि आप वो परमात्मा के अंश शरीर है प्रकृति का अंश अलग अलग है बिल्कुल संबंध रहते है शरीर में आप अपने को मानते हैं है नहीं शरीर में नित्य सर्वगत स्थानुरत सनातना सर्वगत आप सब में परिपूर्ण सत असत का जहां विवेचन हुआ वहां भी ये आई का अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम ये न सर्वम इदम ततम सर्वव्याप्त है वो अविनाशी है आप शरीर में मानते हैं शरीर में है नहीं आप आप सब जगह हैं आपका स्वरूप क्या है थोड़ी बात में कह देते हैं सत्ता रूप है आपका सत्ता बनाना एक होना एक सत्ता सत्ता एक सत्ता रूप है वो सत्ता सामान्य सब जगह है शरीर में केवल आपने माना है सत्ता स्वरूप है होनापन जो सत्ता जिसको कहते हैं वो सत्ता स्वरूप आपका है आप सत्ता स्वरूप है ये बात बिल्कुल हृदय में धारण करनी चाहिए कि हमारा स्वरूप सत्ता है होनापन जो है कहते जिसको है वो आपका स्वरूप है स्वरूप आपका सत स्वरूप सत्ता आपका स्वरूप है आप सत्ता रूप से है शरीर ये धारण किया है वो शरीर गुणों का संग है कारण गुण संगोष सदा सद जोड़ी जन्म उस दिन योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है ऊर्ध स्थिति सत्व था सतो गुण को आप पकड़ लेते हो तो ऊर्ध लोग हो जाते हो रजोगुण को पकड़ लेते हो तो मध्य लोग में आते हो तमोगुण को पकड़ लेते हो तो आप अधोगति को जाते हो गुणों के संग से आपका उस निज में जन्म होता है अरे सघन न करो तो आपका स्वरूप सघन नहीं है, आपका स्वरूप असंग है। असंगो ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग, किसी संग नहीं है। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग नहीं है असंग है। आप बिल्कुल निर्लेप है, मन बुद्धि इंद्रिया में लेप है, अहंकार को पकड़े तो लेप है, नहीं तो आप असंग है। यश नाहंकृत भाव, जिसके अहंकार भाव नहीं होता और बुद्धि में लेप नहीं होता, तो यश नाहंकृत भाव बुद्धि यश न लिप्य थे, बुद्धि लिप्त नहीं होती। वो दुनिया आप संपूर्ण दुनिया को मार डाले तो न मारता है न बनता है, आप निर्लेप है, असंग रूप है। केवल संग किया है, ये मेरा धन है, ये संपत्ति है, ये भाई भाई बंधु है, ये हमारे कुटुंब भी है, हमारी माता है, ये पिता है, ऐसा संबंध माना है। शास्त्र में इसको दो तरह से बताया है, एक ईश्वर की सृष्टि है, एक जीव की खुद की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि बाधक नहीं है, किसी को बांधते नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि है, पुरुष है, ये सब ईश्वर की सृष्टि है। इसमें जो मेरा है, ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये जो संबंध है, ये संबंध है मनुष्य की सृष्टि। इस मनुष्य की सृष्टि में आत्मा बंधता है, अगर मनुष्य सृष्टि को न बांधे न करे तो बंधन नहीं, इस सृष्टि बांधते नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमारे को दुख दे दिया, भगवान दुख कहां से दे दे तुम्हारे को, भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, तुम्हारे लिए कहां से उधार लाए भगवान दुख, किसे लाए उधार या तुम्हारे दिया, कौन से लाए दुख है ही नहीं। आपने मान लिया, आपने मन चाही हुई तो सुख मान लिया, मन चाही नहीं हो तो दुख मान लिया, अब माना हुआ है। आप असंग है, वो असंग आपकी अवस्था, जैसे ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं, मैं करता हूं ये भाव नहीं, अरे बुद्धि में लेप नहीं, तो संपूर्ण लोगों को मार दो न मारते हैं न मानते हैं, ऐसे असंग स्वरूप आप है, निर्लेप है, सभा बंधन है नहीं। जैसे आप साधु हो गए, साधु होने पर ठीक साधु हो गए अच्छे, तो पीछे रहने वाले माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी सबके सब मर जाए तो कोई आपको चिंता होती नहीं। बहुत फल फूल करके 20-50 आदमी बन जाए तो कोई हर्ष होता नहीं। बचपन से हमें याद है, एक पत्र भी दिया और आया हो नहीं भाई, काफी वर्ष हो गए कभी कोई पत्र नहीं, कभी कोई समाचार नहीं, कोई जीव है कि मर गया है कैसा है पत्र। ये प्रत्यक्ष बात है, आप भी कुटुंब में बैठे हुए अलग अलग हृदय से अलग हो जाए तो घर वाले चाहे मर जाए चाहे जीवे, चाहे बड़े धनी बन जाए चाहे दरिद्री बन जाए, चाहे कुटुंब से मर जाए चाहे बहुत 20-25 आदमी हो जाए, तो अपने पर कोई असर नहीं, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, तो वास्तव में आप असंग है। ये सच्ची बात है। तो एकदम पक्की बात है, ये बात आपके भी समझ में आती होगा कि आप अपने मन से कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, हमारे गुरु भाई है ये, हमारे पोता चेला है, ये बात चेला है। फर्स्ट जो आ जाए तुम्हारी मर्जी है भाई, हमारा कोई नहीं, हमारा तो एक भगवान है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, सदा याद रखो, ये सदा याद रखो, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अर्ष है, असली माँ बाप हमारे ईश्वर है, परमात्मा है, उनके हम है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी है जीव, ईश्वर का अर्ष है। तो ईश्वर के साथ आपका अपनापन है, अपने ईश्वर के आप है, आपके ईश्वर है, ईश्वर के साथ आपका संबंध है, आप निर्लेप है संसार मात्र से, बिल्कुल अगुण है, निर्लेप है। अब जान करके संबंध जोड़ लिया, कोई जान करे भाई बना ले, धर्म भाई बना ले, धर्म बहन बना दिया, तो वो बहन भाई दिखने लग गया, बहन भाई दिखने लग जाए। ये इस जीवगत सृष्टि, ये जीवगत है, ये ईश्वरगत नहीं है, शरीर तो ईश्वरगत, शरीर ये बड़ा है ईश्वरगत, संबंध जुड़ा है जीवगत, अपना संबंध जुड़ा गया जीवगत है, ये बंध बांधने वाला है। अगर ये न बांधे तो आप बनते नहीं, कभी बंधन पड़ता ही नहीं, कभी बंधन होता ही नहीं, कैसे बंधन हो जाए, आप बंधन कैसे हो जाए, हो सकता ही नहीं। अभी भी जिनके साथ में रहो तो संबंधन हो जाता है, हम साथ में ना रहो बंधन होता ही नहीं, बिल्कुल। इस वास्ते हमारे संबंध है तो ईश्वर साथ है। संतों ने कहा है कि अब क्या करें, कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, ईश्वर को हम अपना मानते हैं, ईश्वर को तो अब ठीक ईश्वर है, ईश्वर तो अपना है, मानो तो है, न मानो तो है, वो है तो है ही है। ममई वार्षो जीव लोग जीव भूत सनातन मिराश है, ये सदा ही ममई वार्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, अनाधिकाल से ईश्वर है, और ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतिष्ठते, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं, वो ईश्वर है, वो हमारे पिता है, उसके हम है, ईश्वर के हम है, ईश्वर हमारा पिता है। गीता भगवान कहते तो भगवान के मम ही वान सो मेरा अंश है, मम ए वंश क्यों मेरा अंश है, जैसे हम शरीर है ये माँ बाप दोनों का अंश है, परंतु आप खुद परमात्मा केवल अंश हो, प्रकृति का अंश भी नहीं हो, केवल परमात्मा का अंश हो एकदम। तो परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, ये सच्चा संबंध है। ये आप भूल जाओ भले, भगवान तो भूलते नहीं, आप भूल जाओ, भूल जाओ तो भी है, याद रखो तो भी है, भगवान के साथ में आपका संबंध है, आपके साथ में संबंध भगवान का, भगवान का आपके साथ, आप भगवान के साथ, भगवान का संबंध अपना है, ये सच्चा संबंध है। जाने आप तो है, न जाने तो है, माने तो है, न माने तो है, आप स्वीकार करे तो है, स्वीकार न करे तो है, वो समझ सका। इस वजह संतों ने कहा कोई साथ रहने वाला नहीं, आप भी विचारो आपके साथ रहने वाला कौन है, क्या माँ साथ रहती है, क्या पिताजी साथ रहते हैं, क्या भाई साथ रहेंगे, क्या स्त्री साथ रहेगी, क्या बेटा साथ रहेगा, ये रह सकते नहीं, रहने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, भी साथ रह जाए, रह सकते नहीं, तो ये अपने नहीं है, अपने इनके नहीं है, हमारे तो ईश्वर है। इस वास्ते मीराबाई ने सच्ची बात कर दी, मेरे तो गिरधर गोल गोपाल, दूसरा न कोई, हमारा तो केवल भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा कोई नहीं है। अकेली वृंदावन चलेगी, अकेली द्वारका ही चलेगी, शेर समुद्र के किनारे हुआ राजरानी, पर्दे में जन्म रही, पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली अकेली स्त्री जाती है ना, अकेली रह जाती है, डर लगता है, भय लगता है। मेरा भाई कोई भय नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा। ऐसे ही आप लोग कृपा करके मान ले हमारे भगवान है, हम ध्यान हो जाएंगे। शरीर तो मेरा ही है और भगवान मेरे हैं, दो ही तो बात, दो ही बात, शरीर मेरा नहीं है और भगवान मेरे हैं, बस शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा। ये एक बात बहुत बढ़िया है, जो मिलता है और वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज वो नहीं होती, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो ओपन नहीं होती, जो शरीर भी मिला है बिछुड़ता है। सब संसार की चीजें मिलती है और बिछुड़ती है, अपनी कोई नहीं है, भगवान है, पहले से मिले हुए हैं, सदा मिले रहेंगे, कभी पिछड़े नहीं थी। भगवान आपसे अलग हो सकते नहीं, सर्व समर्थ भगवान है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बलवान है, सबसे धनवान है, सबसे विद्वान है, सबसे अधिक जीने वाले है, सबसे पहले है। हम आदि निवाना, देवताओं का, महर्षियों का, मैं आदि में हूँ, आदि में भगवान है, सबसे पहले है और सबके अंत में है, अंत में एक ही रहेंगे, पहले एक ही थे, अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप से अंत में एक रूप हो जाते हैं। वे भगवान है अपने और अपना कोई, निश्चित बात है, इस बात को आप समझ लो। जो अपने साथ में मिले उनकी सेवा कर, आपके पास वस्तु हो वस्तुओं को कर दो, और शक्तियों शरीर से कर दो, वस्तु दे दो, दो तरह से सेवा होती है, वस्तु देने से सेवा हो गई और काम धंधा करने से सेवा हो गई, तो दो चीज आप कर, सबकी सेवा कर दो। देखो ये सेवा करने का मौका केवल मनुष्य को मिला है, देवताओं को नहीं मिलता, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी मिलता है तो मनुष्य जन्म में मिलता है, और जन्म में सेवा का मौका नहीं मिलता, पशु पक्षियों को नहीं मिलता, भूत प्रेत पिशाच को नहीं मिलता, दुख दे देते हैं, मन सेवा कर दे आपको सुख पहुंचावे, ऐसा नहीं मिलता। पितरों में ऐसे हैं जो सेवा करते हैं, पर तो वे कितना दिन थोड़ा दिन करेंगे, मनुष्य है यही सेवा करने वाला है, मनुष्य जन्म के संस्कारों से ही पितर सेवा करते हैं, सेवा कर नहीं सकते, ये वृक्ष है, सेवा ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, टहनी ले सकते हो, फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो, आप सेवा ले सकते हो, पर ये सेवा कर नहीं सकते। पशु पक्षी आदि भी सेवा कर नहीं सकते, गाय से बछड़ा बछड़ी ले लेते हो, दूध ले लेते हो आप, ले पर सेवा करने की ताकत नहीं है, सेवा करने की तक केवल मनुष्य में है। तो आपके पास सामग्री उसके लिए है, भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। ये चौपाई याद यह तो न फल विषय न भाई, यह तनु कर फल, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। ये ध्वनि है कि स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, वो भी थोड़ा देर दुख है पर अंत में दुख मिलेगा। कोई सेवा नहीं, सेवा करने के मनुष्य मात्र है, सब सेवा कर सकते हैं। तो बात है आपके दो जमाए, दो ही बात, एक भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना, सिर्फ दो बात। तो मनुष्य भगवान को याद करता है या दुनिया की सेवा करता है, जीवन सफल होता है, उसका जीवन धन्य होता, वो जीवन कृतिकृति करने वाला, निहाल करने वाला, आनंद देने वाला, सदा तृप्त करने वाला आपका हो जाएगा। अरे विशेष सुख देने वाला का दुख भोगना पड़ेगा ही। मैंने पुस्तक पढ़ा कि संसार की सेवा मनुष्य कर सकता है, क्यों कर सकता है कि भोग भोगने में त्याग कर सकता है, क्यों त्याग कर सकता है कि सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। जो सुख ज्यादा भोगता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, कोई बच सकता नहीं, बच सकता ही नहीं। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। तो सुख भोगने वाला ये जानता है कि सुख तो है थोड़ा, अना राम कहे सुख एक रति, सुख मेरु पणवा नहीं पावता है। सुख एक रति, दुख मेरु पणवा नहीं पावता है। सुख तो थोड़ा सा, दुख जाना पाना पड़ेगा। इस बात से सुख के भोग को दुख भोगना पड़ेगा। ये बात आप पकड़ लो हृदय में, बांध लो हृदय में, हृदय सत्य यही तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल है विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, सुख का भोग महान दुख मिलेगा, वो महान दुख को जानने वाले सुख का त्याग कर देते हैं, वे सुख का त्याग कर देते हैं, क्यों वे समझते हैं कि सुख का दुख होगा। ये समझ मनुष्य में है, ये गाय में नहीं है। गाय पवित्र से पवित्र गाय है, जिसका गोबर भी जिसका पवित्र, ये पवित्र हो जाए। आप जिनेव लेते हैं पवित्र होने के लिए तो पंच गव्य पाना पड़ता है, जन्म उठा है गोमूत्र गोबर दूध ये और दूध दही घी तीन, ये पंच गव्य भोजन करना पड़ता है, मूत्र का दूध दही की, पंच गव्य लोग होते हो शुद्ध निर्मल होते हो। आप निर्मल हो जाते हो ऐसा जिसका गोमूत्र गोबर पवित्र, वो गोब वो गाय भी सेवा कर सकती नहीं। करते हो आप सेवा करने का केवल अधिकार मनुष्य को है, मनुष्य के बिना दूसरा नहीं है। मनुष्य हो कर गए कोई पितरों में जाता है, पितर भी कर सकते हैं, मनुष्य के बिना सेवा करना नहीं है। तो सेवा करना ये दो काम है, भगवान है या सेवा करना बाहर से, और सामग्री है ये संसार की है। शरीर आपका नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया आपकी नहीं है, ये संसार की है, ये प्रकृति की है। जिस प्रकृति का संसार है उसी प्रकृति ये चीज है। तो इन चीजों के द्वारा संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो, दो काम खास है आपके जब सेवा करनी है। दूसरों को ले लेना, दूसरों से छीन लेना काम मनुष्य का नहीं है। चोर और डाकुओं का काम होता है उसे सीधे ले ले, और आपका काम सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबको आनंद देना, ये खास काम है। और भगवान को याद करना है, अरे भगवान को याद करने मात्र से निहाल हो जाए। ऐसा स्मरण मात्र है ना जन्म संसार बंधना विमुचते, केवल सेवा याद मात्र करने से संसार से मुक्ति हो जाएगी। केवल भगवान को याद करने से, हरदम याद रखो, अच्छुत स्मृति मात्र है ना, केवल याद करना मात्र है, आपको कोई काम नहीं करना हो, काम करना सेवा का, संसार की सेवा और भगवान को याद है, दो काम का, दो काम है मनुष्य मात्र का। तो सेवा करना आपका काम है, दुख देना का आपका काम नहीं है। दुख का बहुत दुख मिलेगा, सुख का भी दुख मिलेगा, सुख भोग का भी दुख मिलेगा, दुख देने का भी महान भयंकर दुख मिलेगा। अगर ही मिलेगा दुख ही, सुख भोगो तो दुख मिलेगा, और पाप करो अन्याय करो तो दुख मिलेगा, आगे मिलने वाला दुख ही है। दो काम करो, सेवा करो और भगवान को याद करो तो निहाल हो जाओगे। ये सार बात है, सार बात, भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना, सबको आराम देना, सबको सुख पहुंचाना, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से आपके पद से आपके अधिकार से, आप कहीं अवसर पर जाओ तो उस अधिकार से भी आप सुख पहुंचा सकते हो। ये काम है, ये दुख पहुंचाओगे, ये स्वार्थ करोगे, महान भयंकर दुख मिलेगा, इसे बच सकते नहीं। दुख पहुंचाओ, दुख से बच जाओ आप, ये होगा नहीं। सुख एक रहते दुख मेरे ऊपर नहीं पा होता है। सारे किनार अनेक बने, मुझ देखते ही मूर्छा होता है, जमदूत ही बात भरा होता है, सार की सार लोहे टप्पी हुई मूर्ति। व्यभिचार आदि करते हैं तो उनको लोहे की तपी हुई मूर्ति से निपटाते हैं। तेरे सुख होगा देख, अभी ऐसा दुख भोगना पड़ेगा, ये बच सकता नहीं। भगवान में भजन में लग जाए, सेवा में लग जाए तो सब दुख मिट जाएगा। संतों ने कहा है, शरण आए बहुत सुख पाया, भगवान के शरण हो जाए तो सब दुख मिट जाएगा, महान आनंद मिलेगा, बहुत सुख हो जाएगा। इस वास्ते भोगों से बच करके दूसरों की सेवा करो, दुख पहुंचाओगा तो जब भयंकर दुख मिलेगा। इस वास्ते मनुष्य सेवा कर सकता है क्योंकि इनके बीच में विवेक शक्ति है, इनके विवेक शक्ति के कारण से ये समझता है कि जितना दुख अभी भोगोगे होगा। हमें बालकपन की बात याद है, कोई बारी झाड़ू तनखा तनखा भाई झाड़ू की तो मारती गाय के, तो कहते इतने ही दंडा तुम्हारे पड़ेगा, एक तनकर एक ही दंडा। छोटे छोटे बच्चे थे तब से बस हुई है, और टट्टी फिर जाओगे कहीं पर रस्ते पर तो घूमड़ा हो जाएगा तुम्हारे। ये बालकपन में सार शिक्षा मिली है, आपको मिली है, हमारे को मिली है, ऐसी बात है। सुख पाओगे तो दुख पाना पड़ेगा, इस वास्ते सुख देना सुख पाना आप शक्ति अनुसार, उस पर ज्यादा नहीं, आप सुख दे सको जितना सुख, आपको कष्ट पाने की जरूरत नहीं, सुख दे सको। रोटी आदि एक रोटी है तो आदि दे सकते हो, इतने तो ले लो, इतने में ले लो, इतने हमारे पास इतनी है, इतनी है बस। तो दो काम खास है मनुष्य के, एक भगवान को याद करना, एक सेवा करना। भगवान को याद करना, संसार की सेवा करना, क्यों करने, कि संसार से ही मिला है शरीर, संसार से ही बड़ा है, बिना संसार के शरीर मिलता नहीं। शरीर मिला संसार से, आनंद संसार का, सुख संसार का लिया, इस वास्ते सुख देना है। सुख देने की नियत आपकी हो, नियत दुख देने की नहीं, तो किसी को दुखी हो जाए तो पाप नहीं लगेगा। इससे ना अंग तो भाव, अंग दबाव नहीं, अभिमान नहीं, ना अंग तो भाव, बुद्धि जैसे लिपित, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती भोगों में, लेने में, हमारे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, तो सबको सुख हो जाए। और भजन करो, नाम से भगवान को, भगवान को याद करो, भगवान को याद करना कल्याण के लिए, सुख पहुंचाना इस वास्ते कि आपने संसार से शरीर लिया है, सुख लिया है, आराम लिया है, आप इतने बड़े हुए हो तो संसार से लेकर हुए हो, बिना संसार के लिए आप इतने बड़े नहीं हो सकते, इस वास्ते संसार को सुख पहुंचाना है, ये आपका कर्तव्य है। खूब उत्साह से, प्रेम से, स्नेह से हरि को सेवा करना, तो संसार की सेवा और भगवान को याद, ये दो काम है खास। दो काम करते रहो, आप निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, हरि को बड़ों को भी, समान अवस्थाओं को भी, और छोटों को भी, बालकों का भी प्यार करो, स्नेह करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको पढ़ा लिखा कर सुधार करो, विवेकवान बनाओ, बच्चों को भी, और समान अवस्थाओं के साथ में अच्छा बर्ताव कर उनको सुख पहुंचाओ। और बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी आदि हैं, उनकी भी सेवा करो, उनको भी आराम पहुंचाओ। ये तो करते घर में जितने बड़े हैं उनको आराम पहुंचाओ, ये खास काम है, ये आपको खूब करना है। इसमें दोनों तरह फायदा है, एक पुण्य होगा ये फायदा है, एक आपका संसार में सुख रहना पड़ेगा, भैर प्रयोग का तो दुख पूर्व रहना पड़ेगा, सुख तो सुख नहीं होगा, सबको सुख पहुंचाओगे तो आपको कोई दुख नहीं देगा, कोई दुख नहीं देगा, दुख पहुंचाओ मेरे, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, भेंट करो। आप दुख पहुंचाओगे तो आपके बालकों को दुख होगा, आपको दुख होगा, आपके कुटुंब को दुख होगा, आपके संबंधियों को दुख होगा, आपके संबंधियों को दुख देख करके लोग राजी हो गए, क्योंकि आपने दुख दिया है, इस वास्ते दुख किसी को दुख नहीं देना, जहां तक बढ़ सके अपने सुख पहुंचाना, और जो सुख दुख पहुंचाते हैं उनसे बचो। उनके लिए तो यहां तक कह दिया है कि अपने बहन बेटे की रक्षा करते हुए अगर आपके हाथ से कोई मर भी जाए तो पाप नहीं लगता, क्योंकि आपके मारने की इच्छा है ही नहीं, मारने की नियत नहीं है, केवल बहन बेटे की अपने की रक्षा करते हैं, इस रक्षा में दूसरे मर जाए तो पाप ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मारने की नियत नहीं है, आपके मारने का इरादा नहीं है, मन विचार भी नहीं है, अपनी रक्षा करो, आप अपने बहन बेटे की रक्षा करो, कोई पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। हृदय है सर्वे भवन तो सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सुख निरोग हो जाए। एक श्लोक आया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म की सर्वस्व सुन लो, आत्मन प्रतिकूला नहीं परेशान न समाश्रे, आपके प्रतिकूल पड़े ऐसा काम दूसरे को मत करो, आपका जो बुरा लगता है उसका काम दूसरों के साथ मत करो, अपनी रक्षा करो, अपने बैठ बैठे की रक्षा करो, ये तो है, पर दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, हमारा इरादा ही नहीं है किसी को क्रूर बनाना। उनके बीच में ऐसी शिक्षा है, वे करते तोड़ फोड़ भी करते हैं, मार पेट भी करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। शिक्षा मिली, ऐसी शिक्षा मिली, इस वास्ते किसी को दुख नहीं पहुंचाना, आराम सेवा करना। दुख देने वाले को भी सुख पहुंचाना। संत महात्मा एक बंदा बैरागी था, एक बंदा बैरागी था, वो न्याय का काम करते थे, युद्ध करना काम करा तो खूब युद्ध करते, रात्रि में उनकी मलम पट्टी करते, रात्रि में वो काम करते, ये मारपीट नहीं करते, न्याय युद्ध तो अन्याय क्यों करते हो? अन्याय करने वालों को राज से भी बैत लगाते हैं, बैत लगा के हा हो जा उसकी मरम पट्टी भी करते, उसकी मरम पट्टी भी राज की तरफ से होती है, प्रबंध है राजस्व, मारपीट करने भी मतलब राज का प्रबंध है, और मरम पट्टी करने की सेवा करने से भी है। तो मूल में दुख पहुंचाना हमारा उद्देश्य है ही नहीं। किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उस पढ़ाने नीचे, जैसे बालकों को धमकाते हैं जैसे पढ़ाते हैं तो उनको कैद का अनुभव होता है। हमें याद है हम चौदह दिन छोटे मोटे पढ़ाए तो कैद का अनुभव करते थे, परंतु वे पढ़ाई आज काम आती है। खेल का कमाया, खेल काम आता नहीं, खेल नहीं अल्लाह की उम्मीद। तो भाई दूसरों का भला करना जहां तक बने, तन से मन, तन कर मन कर वचन कर, देत न कहू दुख तुलसी पातक जड़ते है देख तुझे मुख, उसे मुख के दर्शन करने से पाप दूर होते है। इस वास्ते हरे को सुख पहुंचाओ, हरे का हित करो, अहित मत करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् भाग्भवेत्। किसी को दुख न हो ऐसा भाव रखो आप, ऐसे भाव रखने वाले मनुष्य मर गए, लोगों ने मार दिया उनको तो मर गए, मरने में दुर्भाव नहीं, मारने का भाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, घृणा नहीं। हमारी संस्कृति ऐसी है, सबको सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो। दो बात है, भगवान को याद करना और सबको सुख पहुंचाना, असल की सेवा करना, ये खास काम है। अब देखो भाई 8 मिनट ऊपर आए, आधा घंटा था तो आधा घंटा भगवान की बात सुनो और भगवान का नाम लो। उठ जाओ तो बुरा लगे, हम भी करें उठ तो मत। तो इस बात से कीर्तन हो जाए तो इतना साधन समस्या हो जाएगा, हमारा विचार साधन कराने का, वो साधन करने के लिए ही कीर्तन करते हैं। इतनी देर तो भगवान का नाम जपो भाई, मैं ना उठना नहीं, बीच में नहीं जाना, सभा बिगाड़ नहीं, सभा बिगाड़ नहीं, सेवा करो। नींद नहीं आवे बोल करके, हाँ नींद देखो ठीक है, सत्संग में सत्संग सुनो, सत्संग में मंद मुख रखो, किसको नींद आती है तो बात जा रही है, नहीं तो सत्संग में लिखना ठीक नहीं है। मन है सुनो, सत्संग की बातें सुनो, सत्संग की बातें वो तप है। देखो हम सुनाते हैं ना, आप सुनते हो तो हम सुनाने की सेवा करें, आप सुनने की सेवा करो। सुनना है अभी सेवा करना, सुनना भी सेवा करना, सेवा करना। हम सेवा करें सुना नहीं, आप सेवा करो सुनने की, दोनों को सेवा करो, दोनों को पुण्य होगा, दोनों को भला होगा, दोनों हित की बात होती। इस बात से पुण्य करो अपना, सुनने की सेवा करो और सुनाने की सेवा करो, सबको सुख पहुंचाना, हरे को पहुंचाना। सब कीर्तन सुनाओ महाराज। हरि राम हरे राम राम राम।